بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف، اور جب وہ داخل ہوئے کون؟ اخوان یوسف. کہاں؟ یوسف علیہ السلام پر. کہاں؟ مصر میں. سب آ گئے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے پھر پیش ہوئے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ باقی بھائیوں سے ہٹ کر آوا الیہ اخاہ، اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرا لیا، اپنے پاس الگ کیا. آوا، آوا یؤوی ایوا ہوتا ہے کسی کو پناہ دینا، ٹھکانا دینا. کون سا بھائی تھا؟ بنیامین. اخاہ سے مراد بنیامین. قال، کہا کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے. کیا کہا؟ انی، بے شک میں. انا، میں ہی. تاکید کے لیے پھر انا آیا ہے. اخو، کا تیرا بھائی ہوں. فلا تبتئس، پس رنج نہ کر. تبتئس ابتعاث سے ہے، بعد افتعال. بؤس اس کا روٹ ہے، بے واو سین اور اس کے اوپر حمزہ. بؤس، بؤس کا معنی ہوتا ہے رنج، حزن، الم، تکلیف. پیچھے آپ بأسا پر چکے ہیں. فلا تبتئس، تو رنج نہ کر، یعنی پچھلی باتوں پر اور آئندہ جو ہونے والا ہے. بما کانو یعملون، ساتھ اس کے جو وہ کرتے رہے ہیں، یعنی یہ دوسرے بھائی میرے تیرے ساتھ جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں اس پر غم کرنا چھوڑ دو، پریشان نہ ہو. کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا اعلی کردار ہے، کتنی عمدہ بات ہے. ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب بہن بھائی مل بیٹھتے ہیں تو باقی بھائی بہنوں کے شکوے ختم نہیں ہوتے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، سارا وقت وہی کہانیاں دہراتے رہتے ہیں. بہن بھائی نہ ہو تو نندوں کے، دیوروں کے، اوروں کے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کا ذکر کر کر کے روتے ہیں، دھوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں. اور کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو آگے سے کہ چھوڑو ان باتوں کو، غم نہ کرو. یہاں دو بھائی ہیں اور دونوں ہی وکٹم ہیں، لیکن جب تنہا ہوتے ہیں تو غیبت نہیں کرتے اور پرانے قصے لے کے نہیں بیٹھتے، جو ہو گیا اس کو بھلا دیتے ہیں. کہتے فلا تب تک، جانے دو ان باتوں کو، ان کا کیا ذکر کرنا. نہ رنج کر، بما کانو یعملون. سب سے بڑے وکٹم تو ان کے وہ خود ہیں کہ جنہیں کنویں میں پھینکا گیا. کتنا بڑا دل تھا، اتنا بڑا زخم کھا کے ان کی باتوں کو بالکل معمولی کر دیتے ہیں، تھوڑا چھوٹا کر دیتے. اچھا، ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی باتوں کو بڑھا لیتے ہیں، بڑا کر لیتے ہیں، ان کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، تاری کر لیتے ہیں. اس طرح کے تمام واقعات سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ آپ ان کو اہمیت نہ دیں. مثلا بچہ گر جاتا نا، چوٹ کھاتا، اگر آپ دیکھ نہیں رہے ہوتے نا، یا دیکھ کر بھی منہ موڑ لیں تو آپ دیکھیں گے وہ روئے گا نہیں. جو ہی آپ نے اس کو دیکھ لیا، آسمان سر پہ اٹھا لے گا. یہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ ایک شخص چوٹ کھاتا ہے، جب دوسرا اس سے بہت زیادہ ہمدردی کرنے لگتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اور گر جاتا ہے اور اس کا مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک بڑی مشکل ہے، کوئی فوت ہو جائے تو مہینوں اس کا ذکر کر کر کر کے اس کو بھولنے نہیں دیتے صدمہ. ہر آنے والا اس زخم کو پھر تھوڑا سا کریت جاتا ہے. جیسے ایک زخم ہوتا ہے نا، ہاتھ پہ کوئی چوٹ لگ گئی، زخم ہو گیا، تو اگر آپ جو ہی مندمل ہونے لگے پھر چھلکا اتار دیں اس کا، پھر ہرا ہو جائے گا. ہمارے ہاں کیا ہے؟ فوت ہو جائے بار بار اس کا ذکر کر کے روئیں گے رلائیں گے, اس کا نام ہمدردی ہو گیا ہے. نہ کچھ کریں گے نہ کرنے دیں گے, اور جو یہ نہ کرے اس کو تو کوئی دکھ درد ہے ہی نہیں جانے والوں کا. اسلام نے اس کے برعکس کیا کہا ہے؟ 3 دن سوگ کرو, ناراضگی بھی ہو جائے 3 دن کے بعد بھلاؤ, بھلانے کی کوشش کرو. فوتگی ہو جائے تو 3 دن کے بعد یہ قصے ختم کر دو. اگرچہ یہ مشکل ہے کرنا, لیکن ہمیں عادت تو ڈالنی چاہیے, ہمیں اس طرف رجوع تو کرنا چاہیے, کوشش تو کرنی چاہیے. اسی سے تو عمل میں فرق آئے گا. یہ ایک خوبصورت مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو بہن بھائیوں کے شکوے لے کے بیٹھتے ہیں. کتنی اچھی نصیحت کرتے ہیں, فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم. اب قافلے کے جانے کا وقت آ گیا, سارا سامان ان کا تیار کر دیا گیا. جب وہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ازراہ محبت چپکے سے اپنا پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا, بالکل ایسے ہی جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے کیا کیا تھا, پہلے ٹرپ میں کیا کیا تھا, پونجی ان کی ساتھ ہی رکھ دی تھی. یہ ایک طرح سے خفیہ خاموش مدد تھی. اس دفعہ پونجی تو نہیں رکھی گئی, لیکن ان کا جو ایک خوبصورت پانی پینے کا پیالہ تھا سقایا, وہ انہوں نے ازراہ محبت بھائی کے سامان میں ڈال دیا کہ گھر جائے گا, کھولے گا, سرپرائز ہوگا اور خوش ہو جائے گا. فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ, اپنے بھائی کے سامان میں سقایا رکھ دیا. سقایا کا لفظی معنی ہوتا پانی پلانا. پھر پانی پلانے کی جگہ برتن مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے سقایا. عموماً یہ سونے یا چاندی کا ہوتا ہے. فی رحل اخیہ, اپنے بھائی کے رحل میں. رحل بھی سامان کو کہتے ہیں, رحلت فرمانا بھی اسی سے ہے. ثم اذن مؤذن, پھر کیا ہوا؟ ایک پکارنے والے نے پکارا. اذن آزان دی, لفظی معنی کیا ہے؟ پکارنا. پکارا کس نے؟ مؤذن. مؤذن کس کو کہتے ہیں؟ اذان دینے والے کو. لیکن ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ مؤذن ایسے ہی پڑھتے ہیں نا, حالانکہ مؤذن ہے. ٹھیک. اذن مؤذن ایتھا العیر, اے قافلے والو. عیر کہتے ہیں وہ گدھا جو غلے کی بار برداری کرے. پھر ہر قافلے کے لیے جو اپنے ساتھ غلہ لا دے اس کو بھی کہا گیا. مردوں اور اونٹوں دونوں کے لیے اکٹھا یا الگ الگ بھی استعمال ہوتا ہے ایر, یعنی قافلہ. ایر کا لفظی معنی گدھا ہے جو غلے کی بار برداری کرے. پھر اس سے مراد ہر قافلہ جو اپنے ساتھ غلہ بھی لے کے جا رہا ہو. یعنی قافلے کے لیے سیارہ لفظ بھی آپ نے پڑھا, پیچھے پڑھا ہے نا. لفظ قافلہ بھی عربی کا ہے اور ایر بھی قافلہ ہے. تو فرق کیا ہے؟ سیارہ عام قافلہ, اور ایر وہ قافلہ جو غلہ لے کے جا رہا ہو. ٹھیک ہے, یعنی اناج لے کے جا رہا ہو اس کو ایر کہتے ہیں. ایتھا العیر, اے غلہ لے کے جانے والو. انکم لسارقون, بے شک تم تو چور ہو. سارق ہو, سارق کی جمع سارقون. اصل میں ان کو چور کیوں کہا؟ کہ ہوا یہ کہ شاہی پیمانہ بھی اتفاق سے گم ہو گیا تھا, یعنی جس سے غلہ ناپا جاتا تھا وہ بھی مس پلیس ہو گیا تھا. تو چونکہ وہ مل نہیں رہا تھا اور کوئی وہاں تھا نہیں, انہوں نے کہا کہ تم ہی چور ہو. قالوا, انہوں نے کہا, وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ, اور وہ ان کی طرح متوجہ ہوئے. اقبال کا معنی ہوتا ہے آنا, متوجہ ہونا, اور ادبار ہوتا ہے اس کا اپوزٹ, واپس جانا, مڑ جانا, پھر جانا. اقبلوا علیہم, وہ جا رہے تھے نا, جانے کو تیار کھڑے تھے, تو کیا ہوا, مڑ کے آئے. یہ بالکل ایسے جیسے کوئی گاڑی پہ بیٹھ گئے گاڑی میں, اور گھر میں سے کوئی آواز دے یا کوئی بات کرے یا اشارہ کرے تو پھر انسان مڑ کے واپس آئے, متوجہ ہو. ماذا تفقدون, تم کیا کم پاتے ہو. تفقدون کا روٹ کیا ہے, فے قاف دال, فقدا, اسی سے لفظ فقدان اردو میں استعمال ہوتا ہے. ماذا تفقدون, کس چیز کا فقدان ہے, کیا کم ہو گیا, کیا گم ہو گیا. قالوا, انہوں نے کہا, نفقد, ہم گم پاتے ہیں, سواء الملک, بادشاہ کا پیمانہ. اب یوسف علیہ السلام نے شکایا رکھا تھا, ان کا سواع گم ہوا تھا. یہ دونوں برتن الگ الگ ہوتے ہیں. سواع, پانی پینے کا وہ برتن جو چاندی یا سونے کا ہو. اگر کانچ کا ہو, جو کانچ کے گلاس جیسے ہوتے ہیں, تو اس کو قدح بولتے ہیں, قاف دال ہے, قدح. لکڑی کا ہو تو اس بولتے ہیں, این سین سین, اس. چمڑے کا ہو تو اولیبا بولتے ہیں, جیسے یہ پیک ہوتے ہیں نا آپ کے ملک پیک کے, اس کو اولبا بولتے ہیں. چمڑے کا ہو تو اولبا. مٹی کا ہو تو مرکن. مرکن مٹی کا پیالہ, اولبا چمڑے کا, اس لکڑی کا, قدح شیشے کا, سونے کا سوا, اور سکایا عموماً چاندی کا ہوتا ہے, لیکن دونوں بھی ہو سکتے ہیں سونے چاندی کے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ, اور جو اس کو لے آیا کہیں سے نکال کے ڈھونڈ کے, اس کے لیے انعام کتنا, حمل بحیر. حمل کہتے ہیں وہ بوجھ جس کا اٹھانا اٹھانے والے کے لیے مشکل ہو. حمل بوجھ, کون سا بوجھ, جو اٹھانے والے کے لیے مشکل ہو اٹھانا, اتنا زیادہ کہ اٹھایا نہ جائے. اور حمل, جو اٹھانے والے کو ناگوار نہ ہو, جیسے درخت کا پھل اور پیٹ کا بچہ, یہ حمل کہلاتے ہیں. اور غلے کی بوری حمل کہلاتی. قرآن میں یہ لفظ آئے گا حملا آگے, وہ بوجھ جو اٹھانا ناگوار ہو. اب دیکھیں کہ ایک ماں کتنی خوشی سے بچے کو اٹھائے ہوتی ہے نا پیٹ میں. یہ درخت پہ لٹکے ہوئے پھل کتنے بوجھل اسے کر رہے ہیں, مگر خوبصورت کتنے لگتے ہیں, تو وہ بوجھ خوشگوار ہے. لیکن بوری اٹھانا سر پہ, یہ بھاری ہے, انسان کے لیے اٹھانا مشکل. تو یہاں پر لفظ کیا آیا, حملو, حملو نہیں آیا. اور اگر آتا بھی, جا ابھی حمل بعیر, تو خوبصورتی بھی نہیں. ہم کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے, اتنا ریجڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے, زبر زیر کا فرق کرتے رہے, جیسے تیسے آتا پڑھ لو. تو فرق تو بہت پڑتا ہے. بعیر اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَأَنَا بِهِ زَعِيم, اور میں اس کا ذمہ دار ہوں, یہ میرے اوپر ضمانت ہے, میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو پیالہ ڈھونڈ کے لایا اس کو کیا مل جائے گا, مزید ایک اونٹ غلے کا ملے گا. قالو, انہوں نے کہا, تَاللَّهِ, قسم اللہ کی, لقد علمتم, تم لوگ جانتے ہو, علمتم, فعلتم, ما جئنا, جئنا, ہم اس لیے نہیں آئے, تمہیں پتا ہے ہم اس لیے نہیں آئے لنفسد فی الارض کہ ہم زمین میں فساد پھیلائیں, ہم یہاں چوریاں کرنے نہیں آئے. وما کنا سارقین اور ہم کوئی چور لوگ نہیں ہیں. سارقین سارق کی جمع. قالو انہوں نے کہا فما جزاؤہ تو کیا ہو جزا اس کی ان کنتم کاذبین اگر تم جھوٹے نکلے, اگر تم جھوٹے ہوئے تو کیا سزا ملنی چاہیے. یہاں جزا بمانا سزا ہے. قالو انہوں نے کہا جزاؤہ سزا اس کی من وجد فی رحلہ جس کے سامان میں وہ پایا گیا. وجد کیا وزن ہے, فعل پایا گیا. اور اگر یہ واجدہ ہو ترجمہ کیا ہوگا, اس نے پایا, اور وجد پایا گیا. من وجد فی رحلہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا گیا, فہو جزاؤ تو وہ خود اس کا بدلہ ہے. یعنی اس کو خود اسی کو رکھ لیا جائے, اس کو پکڑ لیا جائے, سمپلی یہ کہہ رہے تھے. یہ کس نے تجویز کیا, قافلے والوں نے. کذالک نجزی الظالمین ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں. ہم سے مراد یہاں کیا ہے, شریعت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے. یعنی ہمارے ہاں چور کی سزا کیا ہے کہ جو چور ہو وہ ایک سال تک مالک کے ہاں غلام بن کے رہے. یہ قانون تھا شریعت ابراہیمی کا کہ ہم تو اسی کو پکڑ لیتے ہیں. اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا, فبدأ شروع کیا, بأوعيتهم ان کے تھیلوں کے ساتھ, قبل پہلے, وعاء تھیلے کے, اخی ہی اپنے بھائی کے. وعاء کی جمع ہے اوعیہ, ایسا برتن یا تھیلا جس میں کوئی چیز محفوظ رکھی جائے. کان کے لیے لفظ بھی استعمال ہوتا وعیہ, وعاء, وعاء برتن جس میں کوئی چیز محفوظ رکھی جا سکے. تو اس نے اپنے بھائی یعنی بنیامین سے پہلے دوسروں کے تھیلے کھولنے شروع کر دیے. کیوں, اس لیے کہ وہ ایک اور پیالہ جو اس میں رکھ چکے تھے, اب اتفاق ہوا کہ ایک دوسرا بھی گم تھا. ثم استخرجها پھر اس کو نکال لیا, من وعاء اخیہ اپنے بھائی کے تھیلے سے. کذالک کدنا لیوسف اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے. کدنا ہے ہم نے تدبیر کی, یہ یوسف علیہ السلام کی چال نہیں تھی, یہ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے تھے. یعنی اس واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نیت شامل نہیں تھی کہ وہ بھائی کو اس طرح چور کہلوا کے پکڑوائیں, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا کر دیا تھا, ایک چانس یا اتفاق ہو گیا تھا. اب کیا ہوا, نتیجہ یہ نکلا کہ بنیامین کو ان کے بھائیوں کے فیصلے کے مطابق بادشاہ وقت کے حوالے کر دیا گیا, یعنی یوسف علیہ السلام کے. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک یہ ممکن نہ تھا, یہ مناسب نہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کو رکھ لیتا بادشاہ وقت کے دین میں, قانون میں. دین یہاں قانون کے معنی میں آیا ہے. مصر کے مروجہ قانون میں کیا تھا کہ چور کی سزا کیا ہے, کہ اس کو مارا جائے اور مسروقہ چیز کی قیمت اس سے وصول کی جائے. تو فیصلہ کس کے قانون کے مطابق ہو, قافلے والوں کے. ورنہ مصر کے قانون میں یہ تھا نہیں کہ وہ چور کو پکڑ لیں اور اپنے پاس رکھ لیں. الا یشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے, مگر یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. نرفع درجات من نشاء ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں, جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو چوری ہوا وہ کیا تھا؟ سوا. اور استخرجا ہاں ہے, ٹھیک ہے. وفوق کل ذی علم علیم, اور ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے کہ کسی کا علم بھی کامل نہیں, ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم ہے. لہذا یہ سوچ لینا کہ فلاں شخص سے بڑا تو کوئی اور عالم ہو نہیں سکتا, یا اس سے بڑی کسی کی بات نہیں ہو سکتی, یا اس سے آگے کوئی جا نہیں سکتا, یہ غلط ہے. ہر علم والے پر کوئی اور علم والا. اب دیکھیں کہ ایک انسان ایک چیز کو اسپیشلائزڈ ہوتا ہے, دوسرا کسی اور کا, تیسرا کسی اور کا, وہ سب کچھ ایک میں نہیں ہو سکتا. میڈیکل کے شعبے میں دیکھیں کہ ایک شخص ہر چیز کا جاننے والا تو ہو سکتا, اسپیشلسٹ نہیں ہو سکتا, علیم نہیں ہو سکتا, خبیر نہیں ہو سکتا, ماہر نہیں ہو سکتا. سرسری علم تو ہوگا لیکن مہارت نہیں. ایک شخص ایک وقت میں ایک چیز کا اسپیشلائزڈ ہو سکتا ہے, دو کا ہو جائے گا زیادہ زیادہ, اس سے زیادہ نہیں. یعنی یوسف علیہ السلام کا علم اگرچہ غیر معمولی تھا لیکن بھائی کو رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم سے تائید ہوئی, اور وہی سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے. قالو, کہنے لگے, یعنی جب یہ معاملہ ہو گیا, کہنے لگے, این یسرق, اگر اس نے چوری کی ہے, فقد سرقہ, تو چوری کی تھی, اخل لہو, اس کے بھائی نے. اس کا ایک بھائی تھا, اس نے بھی چوری کی تھی ایک دفعہ, من قبل, اس سے پہلے, یعنی بن یامین کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. اب اس بات کی یہاں کوئی گنجائش تھی کہ یہ کہانی سنائی جاتی؟ عام طور پر ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ ارریلیونٹ باتیں لا کے دوسرے کو سپورٹ کر دیتے ہیں اس کے خیال میں. یعنی اگر اس وقت بن یامین پہ چوری کا الزام ہے تو اس کے بھائی کو بیچ میں مینشن کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب دیکھیں نا کہ وہ دل کی جو حسد ہے وہ کہاں کہاں کام کر رہا ہے. اس کو پھینک پھکا کے بھی ٹھنڈے نہیں ہوئے, ابھی بھی اس کو رگید رہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ مثلا اگر غلطی مجھ سے ہوئی ہو تو اس کی قصوروار میں ہوں, یہ کہنا کہ اس کی بہن سے بھی ایک دفعہ غلطی ہوئی تھی, یہ کیا انداز ہے؟ یعنی ایک غلطی پر پورے خاندان کو پکڑ لینا چاہیے. ایسی ہی چیزیں زائد ضرورت لغو باتوں میں آتی, ان کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ان کا ذکر کیا جائے. اس طرح انہوں نے بھائی کو بچانے کی بجائے بھائی کی چوری کو اور سپورٹ دے دی کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے, یہ چوری ہے, یہ بھی چور ہے, کیونکہ اس کا بھائی چور تھا. اس کا لاجیکلی دیکھیں کہ فلاں شخص چور ہے کیونکہ اس کا بھائی بھی چور تھا, اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ آپ عالم ہیں کیونکہ آپ کا بھائی عالم تھا, آپ بی ایس سی کیے ہوئے کیونکہ آپ کے بھائی نے بھی بی ایس سی کی ہوئی ہے. ارریلیونٹ بات ہے, لیکن اس سے محض ایک سپورٹ دی کس کو؟ مخالفوں کو. روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک دفعہ اپنی نانی کے گھر میں ایک بت دیکھا, وہ چپکے سے اٹھا لائے باہر اور توڑ دیے, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے توڑ دیے تھے بت. اب یہ بات ان کے حق میں جاتی تھی, لیکن چوری میں اور اس واقعے کی ظاہری مشابہت ایک ہونے کی وجہ سے انہوں نے ان کو چور قرار دے دیا. بہرحال عموماً ہم یہ دیکھے بغیر کہ کون سی بات کس کے حق میں جاتی ہے اور کس کے خلاف, محض بولتے چلے جاتے ہیں کہ بولنے کا ایک آلہ ہمارے پاس ہے. کہنے لگے دل میں کون؟ قال, یوسف علیہ السلام, انتم شر مکانا, بڑے برے لوگ ہو, بدترین مرتبے پر ہو, میرے منہ پہ مجھ پہ الزام لگا رہے, میرے سامنے مجھ کو برا بھلا کہہ رہے. واللہ اعلم بما تصفون, اور اللہ کو سب پتا ہے جو باتیں تم بنا رہے ہو. کیا ہم میں سے کوئی ہوتا تو یہاں چپ رہتا؟ ہم اسی وقت پھٹ پڑتے. میں ہوں یوسف, کب کی تھی چوری، لیکن پی گئے، چھپا گئے. بہت بڑے کیریکٹر کی بات ہے کہ سری الزام سن کے چپ ہو جانا. اچھا ٹھیک ہے، واللہ اعلم بما تصفون. اللہ کو تو سب پتا ہے نا جو باتیں تم بنا رہے ہو. قالو، انہوں نے کہا، یا ایہ العزیز، ایک طرف چور کہہ رہے اور ایک طرف کہہ رہے ایہ العزیز، اے سرکار. کتنی حیرت کی بات ہے نا انسانی مزاج کے دو رخ. یا ایہ العزیز ان لہ ابن شیخا کبیرا، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، بہت بوڑھا. فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پکڑ لو. اور پھر وہی کریڈٹ ملا، انا نراک من المحسنین. حقیقت میں تھے نا محسن، اسی لیے یہ ٹائٹل مل رہا نا بار بار. جو نہ ہو اس کو کون کہتا ہے؟ تو یہ لگتا ہے جیسے ان کی شخصیت کا ایک حصہ تھا، محسن ہونا ان کی پرسنالٹی کی ایک زبردست کیریکٹرسٹک تھی. قید خانے والے بھی کہتے ہیں کہ تم محسن نظر آتے، اور بھائی بھی کہہ رہے ہیں تم محسن نظر آ رہے ہو. کہتے ہیں نا سچائی تو وہ ہوتی ہے جب خود چھلک پڑتی، اس کے لیے پھر اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو آپ کی شخصیت کا ایک حصہ بن جاتی. تو پریٹینڈ نہیں کر سکتے آپ زیادہ دن اس کو. انا نراک من المحسنین. قال معاذ اللہ، کہنا کہ اللہ کی پناہ، ان ناخذہ، کہ ہم پکڑیں، الا ما وجدنا متاعنا عندہ، مگر اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے. اگر ہم ایسا کریں کہ قصور کسی کا اور پکڑیں کسی اور کو، انا اذا لظالمون، تو ہم ظالموں میں شمار ہوں. فلم مستیئسوا، پھر جب مایوس ہو گئے، منہ، اس سے، تو بادشاہ نہیں مانتا، خلفو، وہ سب اکیلے بیٹھ گئے، ندیا، سرگوشیاں کرنے لگے. یعنی مجلس سے ہٹ کے اکیلے جا بیٹھے کہ اب کیا کریں، مشورہ کرنے لگے. قال کبیرہم، ان میں سے بڑے نے کہا، الم تعلمو، تم جانتے نہیں ہو، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لیا تھا، وعدہ لیا تھا. باپ سے کیا وعدہ کر کے آئے ہو؟ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے جو تم نے کوتاہی کی یوسف کے معاملے میں، جو تم کر چکے ہو یوسف کے ساتھ، وہ بھی تمہیں یاد ہے نا. اب انہی میں سے، یہ وہی بڑا بھائی ہے جس نے کہا تھا لا تقتلوا یوسف. فرطتم، تیرے توئے، فرطا کا لفظی معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا. جب بات تفیل میں آتا ہے تو اس کی ایک خصوصیت سلب بھی ہو جاتی، سلب کر لینا. اگر افراط ہو، باب افعال میں ہو، تو آگے بڑھنا، تفریط ہو کم کر دینا. روٹ وہی ہے لیکن باب کے فرق سے معنی میں فرق پڑ گیا. ما فرطتم فی یوسف، تم نے کمی کی، کوتاہی کی، زیادتی کی. فلن ابرح الارض، ہرگز نہ ٹلوں گا اس زمین سے، یہاں سے جاؤں گا نہیں. دیرے ہے برحن، کہتے ہیں پھرنا، ہٹنا، پلٹنا، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، میں نہیں جاؤں گا. حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ اجازت دے مجھ کو میرا باپ کہ میں بے قصور ہوں. او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی اور فیصلہ کر دے کہ کسی طرح بنیامین کو ساتھ لے جاؤں. وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. میں تو یہاں ہی ہوں. ارجعوا الی ابیکم، تم جاؤ سب اپنے والد کے پاس. فقولوا، تم سب کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، تیرے بچے نے تو چوری کر لی. سرق، فعل وما شہدنا, اور ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے دیکھا کوئی نہیں, لیکن بہرحال اس نے چوری کی ہے. الا بما علمنا, مگر بوجہ اس کے جو معلوم ہوا ہم کو. علمنا فعلنا کے وزن پر فعلنا ہو گیا علما کی وجہ سے. فعلنا اس وقت ہوتا ہے جب وہ دوسرا باب آتا ہے فعلا والا علما. بما علمنا وما کننا, اور نہیں تھے ہم للغیب حافظین, غائبانہ طور پر حفاظت کرنے والے, یعنی ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ چھپ کے کیا کرے گا, یا مستقبل میں جو ہونے والا تھا ہم اس سے بے خبر تھے کہ یہ بھی ہو جائے گا. وسأل القرية, آپ پوچھ لیں بستی سے, یا بستی بول کے بستی والے مراد لیے گئے. وسأل القرية, پوچھ لیں بستی سے. یہ ایسے ہی ہے جیسے نیوز میں آپ نے کبھی سنا ہوگا اسلام آباد کا کہنا ہے. اب اسلام آباد تو نہیں بولتا, لیکن اسلام آباد کے لوگوں کا ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. التی کننا فیہا, جس میں ہم رہتے تھے یا جس میں ہم گئے تھے اس کے رہنے والوں سے آپ تحقیق کر لیں. بل ایرا اور قافلے سے بھی پوچھ لیں. التی اقبلنا فیہا, جس میں ہم آئے ہیں, جو ہمارے ساتھ تھے اور لوگ, ان سے بھی تحقیق کر لیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں.